Petőfi délután. Petőfi délután. A pontos idő 17 óra 30 perc. Modem idők. Hírek az információ szuperstrádáról, a hipertér és a cybervilág újdonságai. Intergalaktikus sétánk első állomása az Internet Galaxis kiállítás. Az a címe a képnek, hogy a ködből beugró macska és az öreg atlasz, és Roskó Gábor alkotása. Ezután szakértőnkkel körülnézünk a csillagászati internet oldalon. Végül Java az internet új nyelve. Tartsanak velünk! Jó szörfölést kívánok interneten innen és CompuServe-n túl azoknak is, akik nem Magyarországon, hanem valahol a nagyvilágban hallgatják a modem időket az interneten keresztül. Műsorunk elektronikus címét megtalálják a rádió és televízió újságban, illetve szívesen elmondjuk, ha felhívnak bennünket telefonon. A telefonszámunk 138 80 11 és 71 10. A jóslat bevált. A számítógépes hálózati univerzumot, az internetet a művészek is kezdik megkaparintani. A Budapest Galériában rendezték meg az első hazai művészeti és informatikai bemutatót, amelynek címe Internet Galaxis. A sok szörfölésre beállított számítógép mellett érdekes módon a bejáratnál találhattunk egy festményt, amelynek fontos szerepe volt. Szegedi Maszák Zoltán képzőművész, a Képzőművészeti Főiskola Intermédia tanszékének tanára. Ugye itt látható, és a kiállítás első estéjén volt erről a képről egy ilyen online chat channel nyitva. Tehát oda ültetek a gépekhez és beszélgetetek arról, hogy milyen ez. Igen. A kép. Ugye az a címe a képnek, hogy a ködből beugró macska és az öreg atlasz, és Roskó Gábor alkotása, és ugye az interneten látható volt ez a kép, és akkor hálózaton keresztül lehetett így beszélgetni. Mint egy ilyen soktagú telefonbeszélgetés úgy működött a dolog. Innen a kiállított teremből volt egy csatlakozás, a nézők kérdezhettek, egy ilyen projektoron volt látható az egész dolog, és hát nagyon sokan, amikor ez megnyílt ez a csatorna, azt ugye sokan tapasztalták, és folyamatosan kapcsolódtak be az egyre újabb érdeklődő. Azért is egy érdekes dolog, mert egy kicsit ilyen arhaizálás, azt gondolom ez a projekt, mert ez a beszélgetés, ez még nagyon szöveges alapú. Mindenki gépelgette a maga dolgát. Ami szerintem egy nagyon szórakoztató dolog, én nagyon bírom, amikor képekről beszéd folyik, vagy amikor szöveges formában próbálják leírni egy képet. Túl lehet vajon ezen a szinten lépni, hogy egyszerűen beszélgetünk a billentyűzeten keresztül, tehát szöveges üzeneteket küldünk egymásnak. Lehet ennél tovább lépni és mást is hozzá fűzni a dologhoz? Persze, hát tulajdonképpen egy ilyen videótelefonszerűség is működik a neten. Lehet rajzban válaszolni, meg lehet ugye mutogatni. Na most itt van egy furcsaság, hogy az interneten miután itt nem szeret mindenki hosszasan gépen, ezért ez a szöveges kommunikáció, ez kicsit ilyen slang-szerű, ugye lecsapják a szavak végét, nem írják végig, nincs helyesírás, nincs kisbetű, nagybetű. Egy újfajta beszédstílus is. Igen. Amit szövegben marha bonyolult néha közölni, azt képben marha egyszerű időnként, és fordítva. Tudsz még itt nekem valamelyik gépen mutatni ilyen képet? Hát legszívesen azon a gépen mutatnék, mert azon mennek is az óvók. Isten, igazából a diákokat kéne megkérdezni, ezek most az ő munkáikat látjuk, hogy itt mi micsoda. Ezek nagyon rövid kis, egyszerű ötletek, amiket a diákok megpróbáltak megvalósítani. Van itt egy játék magyar nyelven című oldal is, ez is hozzáadott? Hát ez ganz speciális, ez az én munkámnak egy része, ami egy kicsit kísérleti jellegű. Bele lehet írni, ugye, mert ott villog egy kurzor, igen, tehát interaktív. Én azt találtam ki, hogy tulajdonképpen egy olyan felületet próbáljak teremteni, amiben a néző saját maga csinál a dolgokat. A néző szöveggel járulhat hozzá? Igen, csináltam egy ágaskodó lónak egy nagyon primitív modelljét számítógép. Megcsináltam ezt a lovat, ami mint egy ilyen tojáshéj létezik a komputertérben, ugye belülről lukas, és csak a felülete van meg, a felületét pedig pontok, és az azok között kifeszülő kis háromszögek alkotják. Most én minden egyes ilyen pontot, ami valamelyik háromszögnek a sarokpontja, azt hozzárendeltem a klaviatúrán begépelhető betűk, jelek minden egyes eleméhez. Így módon, hogyha a néző leüt egy billentyűt, akkor ezzel meghatároz egy pontot a térben, ami valahol a ló felületén helyezkedik el. Hogyha három ilyen pontot, tehát leüt még két billentyűt, akkor kifeszül egy háromszöge körül, a három pont körül, és így módon tulajdonképpen egy ilyen virtuális szobrot hozhat létre. Ami tulajdonképpen egy titkos írás, hogy begépel valaki egy szöveget, abból létrejön egy ilyen háromszögek összevisszaságából álló virtuális tér, ami tulajdonképpen a titkos írás változata az eredetileg begépelt szövegnek, amihez a kulcs a ló. Hogyha ló modell birtokában vagyok, akkor ebből a furcsa össze-vissza szoborból, ilyen lapokból álló szoborból vissza tudom fejteni az eredetileg begépelt szöveget. Az internet művészi galaxisa után sétáljunk át a valódi csillagok közé, természetesen az internet segítségével. Tóth Viktor, az ELTE tanársegédje szerkeszti azt a hálózati oldalt, amelyen csillagászati információk olvashatók, illetve láthatók is? Igen, láthatók is. 1992 és 94 között a Felsőoktatási Fejlesztési Alap és az Országos Tudományos Kutatási Alapokból, pályázatokból olyan támogatást nyertünk el, amiből egy európai színvonalú számítógépes rendszert alakítottunk ki a tanszékünkön, és most elmondhatnám, hogy erre támaszkodva milyen komoly kutatások folynak, például infravörös rádió és optikai színkép tartományban készült égbolt felvételek kiértékelése és spektrum analízise a tejútrendszerbeli interstelláris közeg és csillagképződés vizsgálata céljából. Ez nagyon... Folytathatnám így is, és közölhetnénk ilyen információt is az érdeklődőkkel. Ehelyett mi úgy gondoltuk, hogy létrehozzunk egy úgynevezett digitális csillagászati képtárat, ami ezeknek a kutatási eredményeknek valamilyen szemléltetése, lehetőleg olyan, ami elég színes és érdekes ahhoz, hogy bárkinek a képzeletét megragadja. Ez van itt a képernyőn, és ez a digitális csillag. Igen, itt már is beléptünk az ELTE csillagászati tanszék nyilvános FTP szerverére, ugye itt bejelentkezett nekünk, témaköröket sorol föl, a témakörök mögött részben képfájlok találhatók, részben pedig úgynevezett linkek, amire ráklikkelve aztán tényleg elindulhatunk, bejárhatjuk az internet galaxist. Tehát én például ilyen témaköröket látok, hogy bolygónk a Föld, csillagok, csillagközi felhők, csillaghalmazok, galaxisok. Ezek mögött ilyen megszokott fotókat látunk, amelyeket a csillagászati tankönyvekből és érdekes könyvekben is láthattunk? Nem, annál sokkal szokatlanabb fotók is vannak. A csillagászati tankönyvek ugye néhány színes képet engedhetnek meg maguknak. Itt minden színes, igen, jó felbontású képek ezek, GIF, JPG, stb. Formátumban, ezeket, akik tudják, hogy mik, azt lehívhatják és megjeleníthetik a PC-jükön például otthon is. A képeken túl azért gondolom, hogy vannak itt más érdekes információk is. Engem az érdekelne, hogy mi az, amit ezekből mi hétköznapi emberek használhatunk, ezek közül akár kép, de akár szöveges információk közül. Van-e ilyen ezek között? Vagy csupán azt mondhatjuk, hogy ez az internetes oldal, ez inkább a magyar csillagászat eredményeinek a világá kürtölésére szolgál? Hát ugye a világról a szemünkkel szerezzük az információnak egy nagy részét, és hogyha itt kisétálnánk az utcára, akkor legalábbis egy része annak, amit látunk, az az égbolt. Este az égbolton csillagok vannak, és ugye manapság az ifjúság az nem az országúton a szekérrel, ugye, és úgy választ csillagot, hanem az internet országúton szeretne magának csillagot választani. Például ugye ráklikkelünk itt egy olyanra, hogy a digitális égboltot bemutató egyes szerverek, ami között van például az űrtávcső üzemeltető úgynevezett Space Telescope Science Institute-nak a digitális égboltja, vagy itt található egy távirányítású távcső, amire például egy középiskolai hallgató beadhat a hálózaton keresztül egy kérést, és azt mondja, hogy ő most ebben és ebben a csillagképben szeretne egyet fényképezni az Egyesült Államokban levő automata távcsővel. És akkor ezt valamikor egy távolabbi időpontban ez a távcső elvégzi, ezt a fényképet megcsinálja, és a digitális képet ő megkapja tőle. Úgy hallottam, hogy nemrégen megpróbáltak betörni a magyar csillagászati számítógépbe. Mi igaz ebből? Hát itt azt kell mondanom, hogy igen, megtörtént az egyik kutatóhelyen az, hogy Bukarestből egy ottani diák illetéktelenül próbált hozzáférni olyan dolgokhoz, amihez neki nem lett volna joga. Nagyon gyorsan kiderült az ügy, és hogy mennyire jól mennek itt a dolgok az internet galaxisban, az illetőt ott a bukaresti egyetemen rögtön kizárták a rendszerből, elvesztette a felhasználói azonosítóját. Tehát azért itt tényleg úgy van, hogy vannak olyan szabályok, amik nem túl erősek, viszont védenek bennünket, és ezeket a szabályokat mindenkinek be kell tartani. No, elektronikus lopásokról lesz szó még itt a Petőfi délutánban egy picit később. A mikrofonnál egyébként Szilágyi Árpádot hallják, elektronikus lopás tehát majd 7 óra előtt. Az internet világának új üstökös egy olyan programnyelv, amely segítségével például egy csillagászati oldalt is izgalmassá lehet tenni. A rendszer neve Java, amelyről Dombi Gábortól hallhatunk többet. A számítástechnika tudománya az elégedetlenkedőknek van kitalálva. Aki kissé komolyabban kezd foglalkozni számítógép elkével, az elég hamar eljuthat a hogyan működik kérdésétől a miértek sorozatáig. Innen már csak egyetlen, bár hatalmas lépés, a miért nem amúgy kezdetű, micimackó szájába élő kérdés feltevése az arra illetékeseknek. Az interneten sincs ez másképpen. Ott ma még a bitfaragók különösen magas tudású válfaja lakozik, akik minden titokra éhesen keresgélnek a hálózaton, és mindig valami másra vágynak. Egy ilyen másra vágyásból született meg az internet hódító válfaja, a World Wide Web. Egy kutató meg akarta osztani eredményeit másokkal, grafikus formában, képekkel, körítéssel, ahogyan az dukál, és megalkotta a webet. Napjainkra már hangot, mozgóképet is lehet fogni a drótokon. A ma hálózati mániákusa átéli a század elő rádióamatőreinek örömét, ahogy akkoriban a diákok az iskolában detektoros rádiókat raktak össze maguknak. A különbség az, hogy a ma átlagos számítógép felhasználója képtelen megírni egy háromsoros programot, bökköget inkább a Windowsban. A Java programozási nyelvet egy nyughatatlankodó kérdése hívta életre. Hogyan lehet hálózaton keresztül futtatható programot írni, amely nem függ a számítógép típusától, és olyan apró elemekből épül fel, hogy a telefonkapcsolat lassúsága nem befolyásolja a látványt. Egy amerikai számítógépes cég programozói találták meg a dolog nyitját. Kávézás közben. Innen a Java név, amely azt mondják, fekete kávét jelent az amerikai angolban. Az elf kulcsát is az internet adta, hiszen eddig is a felhasználó World Wide Web böngésző szoftvere értelmezte a hálózatról érkező adatokat, és rakta össze azokat egységes képpé. Az új megoldás viszont azt kínálja, hogy a Java nyelven megírt, mozgó alakzatok és összetett programok képét is megjelenítse az erre felkészített új internetes webböngésző szoftver. A Java jóvoltából tehát egy olyan interaktív program érkezik a PC-re, amely kihasználja az animáció lehetőségét. Felhasználási módjait a Java nyelvi programozás hiánya szabja meg. Ma még mindenki csak fényújságot helyez el weboldalain, de a Java-val bármilyen programot meg lehet írni, amely nem őrződik meg a felhasználó gépén. Futtatásához újra rá kell kapcsolódni az internetre. Ez indokolja a hálózati számítógépek jövőbeli létét, és talán a mai kereskedelmi szoftverterjesztés visszaszorulását is. A jövőbeli haszon reményében a Microsofttól az IBM-ig cégek sora vette meg a Java felhasználási jogát. A profitba vetett hit pedig olyan mozgatóerő, mint a mindig másra vágyó bitfaragók örökkön lelkes izgalma. A bitfaragók is, és azok is, akik még nem szörfölnek a világhálózatokon, internet címünket megtalálják a rádió és televízió újságban. A Modem Idők, a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb március 21-én jelentkezik a Petőfi délutában. Szó lesz majd többek között Fanándor új számítógéppel irányított hajójáról. Addig is izgalmas számítógép halandokat kívánok, és hallgassák velünk tovább a Petőfi délután műsorát. Mod Modem idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információ szuperstrádán.